Tämä on Hessun kahvila, 43. jakso ja 19. Speaker's Corner. Täällä on hurjat pikkujoulumeiningit. Tervetuloa. Rekordi pyörii. Jaha, calling. Niin sä soitatko sä? Joo, Skype autilla soitan sille. Ai jaa, katos joo. Kätevä. Lisäsin sen tohon nyt konferenssiin vaan tosta ikään kuin... Tähän on sulle sairaan kallista. Ei tää paljon maksa, miten? Iho. No niin, päivää. Mä en tiedä, mitä se maksaa. Tässä puhuttiin just siis Skype Out-hinnoista. Joo. Päivää Henkka täällä, Jaakko toisessa päässä. Päivää. Joo, ja lähetys ei ole vielä päällä. Tai siis, mistä sitä tietää? Rekordi on kyllä. Ollut 36 sekuntia. Joo. No niin, mitäs kokonaan. Sinne? Joo. Onko teillä tonttulakit päässä? Minulla on. Kyllä, täällä on. Mulla on partakin myös. Ei sillä mulla päin. Mitään ole. Mulla on myös lasi punaviiniä tässä kätöisessä. Mutta mulla on myös joululaulu täällä. Otapas, mä laitan sen soimaan tosta hetkinen. Kuuluukohan se sinne? Pimputusta. Kyllä kuuluu. Näin se alkaa Hessun kahvilan jouluversio. Karu soundi. No ehkä se tulee tuolta tollasen kautta, tuolta ämyrin kautta. Mutta tosiaan tämä on. Silläkös. Tämä on toi Deck. Mitä näyttiä? Deck the Halls with the Wish You a Merry Christmas. Doug Bolt. Esittäjänä. Ja se on tuolta Podsafe Music Networkista. Että oikein hauskaa pikkujoulua vaan. Sillä lailla. Otanpa tuosta vähän kirkasta. Onko tänne tulossa muita kuin Henrikki ja... Sinä ja minä. Jani pisti äsken tuossa jotain, että se voi kohta tulla. Että eiköhän aloitella pois, niin päästään hommassa eteenpäin niin sanotusti. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speakers corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes, tangled up, tubes, tubes, tubes, tangled up, tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speaker's Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Elikkä ei muuta kuin tervetuloa Hessun kahvilan Speaker's Corneriin. Täällä sitä taas ollaan. Itse kahviloitsijakin on tällä kertaa paikalla, viimeksi ei ollut, mutta nyt on. Tämä on 43. Hessun kahvila, Speakers Cornereita on jo 19 pipelineissa, kun tämä on putkessa. Ei muuta kuin hieno homma ja pikkujoulutunnelmissa, niin kuin tuossa äsken kuulitte, täällä ollaan. Tässä tuli vähän Podsafe Musicia, punaviiniä on, konjakista puhumattakaan. Ja paikalla on myös jotain muitakin henkilöitä kuin minä. Täällä on Suomen ainoa ja oikea Cranky Geek, mutta tällä kertaa kummallinen soundi. Päivää, Henrik. Tällä mitään on. Teknologiaa suoraan 70-luvulla. Mä oon puhelimessa. Kyllä. Mistä moinen ihmeellisyys johtuu tällä kertaa? No, sehän johtuu siitä, jos joku on Koski-Suomen blogiakin seurannut, niin... Meidän studiolla on ollut, tai Koski-Suomen studiolla on ollut netti poikki nyt itsenäisyyspäivän aamusta asti, eli tämä on nyt päivä numero 5 vai 6. Aika pitkään kestää. Mä lueskelin jotain, että siellä on kaupungin miehillä ollut pitkä viikonloppu tiistaista alkaen. Joo, niinhän sekin on ollut, että ei ole on kaikki lomalla. Niinpä, sellaista lepposaa meininkiä. Tässä minä nyt sitten olen. Puhelimessa ja G3:n ääressä. No niin, ihan olet niin kuin kotosalla varsin. Kyllä, hieno kyllä. Homma. Hieno homma, mutta ei mitään tällä. Se toimii näin digitaaliaikakautenakin tämä Hessun kahvila, että puhelimellahan tässä on ennenkin joskus vorkittu niin sanotusti radioamatöörikieltä, kun käytetään. Mutta meillä on myös... Tämä on itse asiassa hilpeätä, niin. Sorin keskeytä vielä. Tämä on itse asiassa hilpeätä, kun sä sanot mua aina Cranky Geekiksi Dvorakin mukaan, niin Dvorakhan oli joskus twiitin alkuaikoina, joutui kansulle puhelimen välityksellä, kun se ei saanut Skypeä toimimaan. No niin, tästä se johtuu nimenomaan. Elikkä, pakkii minua nytkin. Nimenomaan, juuri näin. Elikkä tässä se taas kerran nähdään, kuinka vilunkin rehellistä puijaa ja amerikkalainen matkii suomalaisia podcast-pioneereja. Elikkä puhelin on sielläkin ollut käytössä. Siellähän jonkun verran... Tällaista on kuullut muutenkin harrastettava. Mutta eteenpäin, tosiaan sanoi mummo lumessa, lähtee kun vitsit nimittäin, kun talonmies jäi sieltä peltikatolta. Siellä on Mänttän päässä satelliitin korjausmies J. paikalla. Hyvää päivää. Oikein hyvää päivää ja iltaa, punaviiniä, pipareita ja tonttulakki päässä. Hieno homma nimittäin. On, nyt on pikkujoulutunnelma, jos milloinkaan. Katsotaan, tuleeko meille lisää tänne. Miten sinne nimittäin punaviiniä, miten sinne Mänttän suuntaan? Onko siellä on lähestulkoon kaikki muut pikkujoulut jo vietetty ja niin, joululoma odotellessa? Pitää paikkansa ja oikein kaunis joulunen sää täällä, niin kuin varmaan Jyväskylässäkin. Kyllä, joo, nimenomaan. Sitä nimittäin riittää, nimittäin tuota säätä. Täällä on hetkinen rautan tuosta hieman todellisuuden verhoa. Joo, siellä näkyy jotain kynttilöitä tuolla pihalla, mutta ei näe mitään muuta, eli on pimeitä. Mutta tänään on ollut sellainen kuiva päivä, että pitkästä aikaa tuossa päivällä nauhoittelin Hessun kahvilaan niin normaaliversiota, niin tänään on tämmöinen podcast-urakkapäivä, niin siinä tulikin sanottu, että aika hieno keli. Pitkästä aikaa. On se ilmoja pidellyt. Puhutaanko jostain muusta kuin säästä? Puhutaanko muusta kuin säästä? Se on ihan hyvä idea. Säähän on mahtavaa. Sää on siitä jännä, että sitä on ihan joka päivä. Kyllä, sekin on ihan totta. On tässä säästä puheen ollen, niin tuolla Lapissahan on ilmeisesti jonkun verran lunta. Ja nyt tuo kalatalous Jussi, ystävämme, täällä pitkäaikainen cornerin kävijä, niin on lentopallisti palloilemassa, niin ei päässyt paikalle, mutta hän on jättänyt meille viestin. Kuunnelkaapas tätä, jos se kuuluu tällä mun hienolla hihivisysteemillä. Oho, ei osu nappulaa. No se on kalatalous Jussi täältä Rovaniemeltä, terve. En pääse itse mukaan, koska olen lentopalloilemassa. Mutta haluaisin täten äänen välityksellä toivottaa raatilaisille, kuuntelijoille ja kaikille muille mahdollisille asiaan liittyville oikein viimeisen päälle hyvää pikkujoulua. Että muistakaa juoda kahvia ja kahvia. Ehkä glögiä ja ehkä piparia. Ei sen kummempaa. Kiitoksia ja jatkakaa. Näin siis kalatalous Jussin terveiset Rovaniemeltä etä. Minä en ainakaan juo pipareita. En minäkään glögistä niin piittaa, kunhan vaan kahvia riittää. Mutta kiitos Jussi, tää oli oikein mukavaa, kun muistit meitä täällä pikkujoulun kynnyksellä. Joo, mutta oikeasti, niin tosiaan tää on nyt tätä. Meitä on paikalla 3, 1 puhelimessa, loput Skypessä. Katsotaan, tuleeko lisää porukkaa ja lähdetään käymään illan agendaa läpi, nimittäin meillähän sitä taas riittää tälläkin kertaa. Yritetään pitää ohjelma semmoisena sopivan mittaisena, siitä on viime aikoina ollut tuolla erilaisilla foorumeilla puhetta, joten ei muuta kuin Googlesta lähdetään. Eiköhän se ole tässä näin, joo, morjen seuraava kerta. Niin, siis tämä meta-asiahan nyt tuli käytetässä läpi, joka on se paras asia yleensä aina. Kyllä, kyllä. Mutta Google. Mutta eikös kuitenkin näin ole, että tämä Hessun kahvila itsessään on sopivan mittainen ollessaan 40 minuuttia, mutta Speakers Connerissa voidaan löpistä tunti tolkulla. En mä tiedä, se voi olla. Musta tuntuu, että tunnin mittainen ohjelma voisi olla ihan hyvä tässä Speakers Cornerissakin. Mutta menee ja tiedä. Tässä on hauska jutella, mutta sitä on ehkä joskus työlästä kuunnella, kun me tässä jaaritellaan 2 tuntia. Mutta ei se mitään. Google aloittaa audiomainonnan siitä huolimatta. Mitä sanotte tästä? Oletteko tsekannut? Täällä Podcasting News kertoo 8.12. artikkelissaan tällaisen. Itse asiassa mä luin niin mulla on hetken aikaa suti tyhjää, että siis kuka nyt oikein niin kuin mainostaa ja missä? Selvisikö tämä teille? Ei, en ole vielä ehtinyt perehtyä tähän aiheeseen. Juuri lueskelen par aikaa tässä. Taustatoimitus käynnissä. Mullakin mäkin mietin ihan samaa, että mistä oikein on kyse, että missä niitä audiomainoksia tulee, koska jos ne toimii samalla tavalla kuin AdSense, niin en mä halua, että kun mä menen jollakin nettisivulla, niin se rupeaa soimaan Google Audio Adit siellä taustalla. Joo, nimenomaan. Siinä on itse asiassa varmaan näin että Google Audio Ads tuo lisää tämmöistä tehoa, seurattavuutta ja parempaa investoinnin takaisinmaksukykyä radiomainontaan, kun se tarjoaa mainostajille tämmöisellä online-interfeissillä mahdollisuuden luen tässä ja käännän simultaanisti. melkein pokka piti, kun mä seurin simulaani tulkkoon. Mä uskokaa tai älkää, mä luin tämän artikkelin ihan varta vasten tätä ennen, mutta kun en mä tajunnut tässä näin, että mitä, siis tulee se niinku radioon ne mainokset vai tulee se niinku johonkin muualle ne mainokset? Mitä helvettiä tässä oikein tapahtuu? Anteeksi, kun mä kirjoin. Mä en tajua tätä. Siis, mä en näkee, kun mulla ei ole nettiä. Mm. Ai niin, perhana, sä oot siellä ihan pimennossa, mutta niin, okei. Mä ymmärsin näin, että siis niinku radiokanaville rupesi tulemaan mainoksia, Googlen AdSense-mainostajien mainoksia ikään kuin niinku jaettaisiin myös internetin lisäksi radiossa. Olisiko tämä olisiko sitten samantyyppinen juttu niin kuin varmaan enemmänkin niin kuin internetradioille ja ehkä jopa olisiko peräti podcasteille, että sehän olisi mielenkiintoinen, jos ne toimisi sitten samalla periaatteella kuin AdSense-mainokset, että kuka tahansa voi ottaa niitä mainoksia vaikka podcastiin tai omaan nettiradiolähetykseen tai miksei tietysti perinteiseenkin radiolähetykseen ja sitten jakaa tulot. Se mikä siinä on vaikeaa, niin sehän on ihan selkeä AdSenseillä, että se raha liikkuu niin kuin klikkausten perusteella, mutta millä perusteella sitten audioädeissä toimisi jossain podcasteissa ja muissa. Mutta se on mielenkiintoinen konsepti, jos se tosiaan tarkoittaisi tätä. Joo, näin olisi munkin mielestä. Eli siis mä uskon, että sitä se varmaan tarkoittaa. No varmaan voisi ajatella, että niin kuin latausmäärät tai jotain, en tiedä, websoittomäärät tai jotkut muut voitaisiin laskea, koska nythän niitä jo nyt lasketaan. Eli niin kuin sanotaan, että jos vaikka 1000 kertaa ladataan feedin kautta joku ohjelma ja siihen Google AdSense laukaisee jonkun aina liimaa siihen haettaessa niin kuin tällaisen mainoksen, niin kuin esimerkiksi Podshowhan tätä on jo kokeillut jonkun aikaa, että ne laittaa ohjelmiin tällainen niin kuin jälkikäteen näitä mainoksia kiinni, eli tuottaja tuottaa vaan se MP3 ja siihen liimataan sitten haettaessa se mainos ja sitä kautta se sitten niin kuin ikään kuin latauskertojen määrällä kerrottaisi vähän niin kuin klikkausten määrällä sitten tässä verkkosivumainonnassa. Mutta se, että mistä se sitten tiedetään, tai miten se, niin kun, onko se vaan semmoinen nice to have feature sitten, että jos sä oot AdSense, AdWord mainostajana verkossa, ja sitten sä saat niin kun ikään kuin siihen lisäksi, kun sä oot siinä AdWordissa niin mukana, niin sä saat myös radiomainoksia sitten radioihin. En tiedä, miten se sitten siinä niin kun voidaan mitata. Aikapa näyttää, ja kyllä tässä potentiaalia on. Se on hyvin sanottu. Se on no, totta. Mutta ei se mitään, mennä eteenpäin siitä, koska GG on tässä nyt, G on niin kuin pinnalla, eli Gmail myöskin poistuu beettasta monen vuoden jälkeen ja aukeaa vapaasti rekisteröityksi. Osaako Henrik alustaa tästä, koska tämä on ikään kuin vähän niin kuin sun tekosias tämä lista täällä? No eipä, niinhän se oikeastaan tuli. Nyt kaikki Gmailiin, siellä on 2,7 gigaa. Se on nyt. Mulla lukee ainakin vielä, että Gmail beta, kun mä oon täällä mun Gmail-postilaitoksessa. Se lukee siellä ja siellä ei ole linkkiä suoraan siihen rekisteröintiin, mutta siellä on täysin avoin rekisteröintisivu, joka mä löysin sen Diggin kautta. Okei. Okay. Antaisin linkin, jos olisi jos netti, voisit. Mutta siis mä en tiedä, miten se nyt käytännössä menee, koska ne ei ole pistänyt sitä vielä niin kuin ne ei ole ilmoittanut, eikä siellä suoraan siellä Gmailin etusivulla, että rekisteröidypä tässä. Mutta se on kuitenkin nyt ihan avoin se sivu, jos kuka tahansa voi rekisteröityä, että sinne vaan niin ei tarvitse invaitteja. Jos sattuu löytämään sen sivun. Niin. Kyllä sen löytää, kun Hessu etsii sen Diggistä tämän jälkeen. Pistetään muistiin tuohon mentaalinoutti-hetkeen. Ei, kyllä mä voin itse asiassa, mä kuitenkin käväsen modeemi-yhteydellä hienolla parolingilla katsomassa postin, niin mä voin heittää sulle sähköpostilla sen linkin. Joo, koska toi on ihan mielenkiintoinen. Se on, mulla ainakin edelleen näkyy 98. Gmaililla posti. Mutta siis mun Gmailissa näkyy edelleen 90 kutsua. Mutta se oli jännä juttu, että mielestäni kun rekisteröinköhän mä jonkun toisen sähköpostin tuossa, niin ei ollut enää kutsuja uusille jäsenille kuin 50 tai jotain semmoista tarjolla. Tai niitä on vähemmän silloin kun rekisteröityä, ne sitten pikkuhiljaa lisääntyy. Ai jaa, mulle tuli muistaakseni 100 heti silloin, kun mä joskus kauemmasti rekisteröin tuossa itselleen. No sä oot varmaan, sä oot ollut niitä ihan ensimmäisiä. Mulla oli, kun mä aloitin, niin mulla oli ensin 10 ja sitten se lisääntyi 100 pikkuhiljaa. Joo, ei kyllä mä olin aika, no joo, saatoin mä olla siellä alkupäässä, mutta kyllä mä ensin pidin foliopivoa päässä ja pidin Googlesta näppini erossa, kunnes sitten se itse asiassa mä taisin ottaa sen siinä vaiheessa, kun siihen pystyi tota, niin, maskaamaan sen osoitteen, mistä se lähetetään, eli mä pystyn niin kuin käyttämään. Nyt mä paljastan kaikille, mä käytän Hessujärvinen komin taustalla Gmailia. Apua! Ai ai, foliopipo. Mutta se on oikeasti hyvä, hyvä, suosittelen lämpimästi. Mutta joo, sellaista siis G-maailmassa tapahtuu. Sinänsä se on, että niitä ja siis kutsuja on kaikilla niin pirskaleesti, että jokainen saa vähintään sen 100 ennemmin tai myöhemmin, niin kenellä nyt, joka haluaa Gmailin, ei ole jo Gmail-osoitetta. Mäkin olen sanonut podpäivässä, että pistäkää mulle vaan postia, niin kyllä kutsut lähtee. Ja mä oon saanut niin kuin koko sinä aikana ja korkeintaan 5 pyyntöä, kun ihmisillä on jo. Melkein kaikki sähköpostit, jotka tulee jostain ilmassa verkkosähköpostipalvelusta, niin tulee Gmailista. Joo, kyllä. Näin se on totta. Näin se on totta. Hotmail ei ole enää mitään. Onko se tota, niin, Jillä kuinka monta Gmail-postilaatikkoa? On tota, yksi ihan yksi silloin oikein tällöin käytössä oleva ja toinen, jota käytetään roskapostin haalimiseen tuolta maailmalta luettaessa. Mulla on 2 Hotmail-osoitetta roskapostia varten. Nimittäin niin tässä kaivoin kommunikaattorin tuolta kahvilan takahuoneesta, niin tuota, nyt on Gmailista tuli vihdoinkin toimiva versio myös mobiililaitteille. Sekin voitaneen uutisoida tässä vaiheessa, vaikka se on jo jonkun aikaa ollutkin, mutta nyt oli myös Series 80 alustalle niin ladattavissa tämmöinen Gmail-klientti, joka toimii. Et se on aika mielenkiintoista, nimittäin Gmailissa oli ainakin aikoinaan tässä vielä, ei nyt sanota aikoinaan, se kuulostaa viime vuosisadalta, mutta sanotaan, että viime kuussa ehkä vielä oli semmoinen ongelma, että siihen m.gmail.comiin ei päässyt tota, niin esimerkiksi kommunikaattorin selaimella, ja mäkin rakensin itse omaan web-palveluuni semmoisen, latasin tuolta maailmalta jonkun tämmöisen hienon tota, PHP-llä koodatun systeemin, joka osasi sitten niin kuin, ikään kuin lokata Gmailiin, ja mulla oli semmoinen niin kuin, oma Gmail-sivusto, josta mä pääsin lukemaan kommunikaattorilla meille. Mutta nyt on ihan ladattavissa tämmöinen klientti, jonka saa siis Series 60 ja 80 alustoille. Se on erillinen klientti, se osaa sitten niin kuin, se ei tietenkään hae mitään tähän koneeseen, vaan siis se vaan näyttää sen, mutta se näyttää semmoisessa, ei tarvitse käyttää sitä kommarin omaa web-selainta tai minkään Series 60 puhelimen web-selainta. Oletko sä Jaska tähän tutustunut? En ole tutustunut, kyllä. Mutta tämä on nimittäin ihan hyvä, koska Gmailissahan on se aivan loistava. Mä tuossa taannoin toteutin tämmöisen hienon mobiilin elämän hienon niin kuin ominaisuuden, että mä sain tuolta SOS-webin kaverilta Hannulta se tekstiviestin, kun olin myös ruokailemaan päivällä, työpäivänä, ja se sanoi, että nyt pitäisi äkkiä saada sun promo tänne yhteen juttuun, ja sitten mietin, että hetkinen niin, mä oon lähettänyt sen Gmaililla joskus johonkin, ja siinä Gmail-klientissa sä pääset tietenkin kaikkiin niihin sun kansioihin, kaikkiin niihin sun merkattuihin posteihin, kaikkiin sent itemseihin ja muihin, ja mä sain sieltä niin kuin mun valtavasta Gmail-varastosta niin haettua sen mun promoon, ja lähetin sen forwardina uudestaan Hannulle, ja näin promo päätyi sitten tota kauppakorkeakoulun ohjelman loppuun. Ja hullumpaa. Eipä hullumpaa, kun miettii sitä, että mobiilit päätelaitteet, niissähän ei tallennuskapasiteettia juurikaan ole, mutta kun sulla on tämmöinen kahten gigatavun Gmail, jossa sulla on kaikki maailman postit ja koko sun mobiilielämäsi viestintä, niin tota, sä voit sitä kuitenkin ohjella sitten tämmöisellä päätelaitteella, joka on niinku ihan dummy sinänsä. Ja tää oli mun mielestä niinku, eikö maksaa ihan pirskalaisesti käyttää noita? Ei, se maksa mitään. Ei siis, se on ihan vaan normaali GPRS tässä tapauksessa. Niin, mutta ei GPRS maksa ihan hirveitä vielä näkyisi. Ei, mulla on tossa. Ei maksa. Ei. Tota, esimerkiksi DNAlla on yritys GPRS 1665 kuussa rajoittamaton käyttö, että se on edullista kyllä. Ja sitten on se aika kallista, jos se on siihen muun puhelinlaskun päällä vielä vanha satana. Joo, mutta siis oikeasti, jos miettii sitä, että se oli ennen niin kuin euron megatavun tai jotain tämmöistä, niin ei siitä ajoista on tultu pitkälle. Että mulla on myös joku semmoinen kiinteämmästi, ja mitä se maksaa Sonerilla, mutta tota, niin semmoinen joka tapauksessa. Sitten toki täytyy muistaa, että päätelaitteessa on enenevissä määrin myös mahdollisuus käyttää VLANia, ja niitä avoimia verkkoja voi sitten etsiskellä sieltä ja täältä. Että tota, tässäkin mä käytän kotona ollessani tietysti VLANia näihin hommiin, ja jos mä jostain syystä haluan tsekata Gmailin, niin vaikka aamukahvi pöydässä, ja siinä jostain kumman syystä ei ole tietokonetta käden ulottuvilla, niin se onnistuu myös matkapuhelimella silloin. Googlehan on myös implementoinut Google Haun ja muita tällaisia sitten tuohon matkapuhelin alustalle, että näistä. No toi VLAN käyttö kuulostaakin ihan älykkäältä. Suomessa on harmillisen vähän vaan noita julkisia esteitä. Joo, pikkusen pätkiä, mutta siis joo, sanoit, että vähän on noita julkisia. Niin, Suomessa on harmillisen vähän VLAN-pisteitä. Se on ihan totta, joo. Täällä on aika niukasti, mutta ja nekin vähäiset on sitten näitä operaattorien maksullisia versioita. Että siinä mielessä tietysti jos... Mä en tiedä itse asiassa muutaman paikan. Mä tiedän, että Porvoosta yhden paikan, missä on kunnan avoin VLAN, mitä saa käyttää ilmaiseksi. Tässä on Lahden kirjasto on, taitaa olla kokonaan ilmasta VLANia. Joo, kyllä. Sinne voi läppärin kanssa tai vaikka puhelimen kanssa tai minkä tahansa. Kyllä, kyllä. Joo, se on ihan totta. Näitä voisi ehkä enemmän olla, niin kuin Suomen tietoyhteiskuntatavoitteet on niin kuin valtakunnankin tasolla korkeat, niin voisi olla ihan hyvä olla pikkusen sellaista niin kuin pientä supporttia tähänkin suuntaan. Joskin kyllä nyt on aika hyvää supporttia tullut tähän niin kuin 3G-juttuun mun mielestä. Eikö näissä J tietää hyvin näistä varsinkin DNA-paketeista, niin niissähän on siis niin kuin datapaketissa tai puhepaketeissa jotain datasiirtoja mukana, eikö olekin? Siis... Minkään operaattorin tämmöisissä kimppapuhepakettihässäköissä ei nykyisin ole yhtään megatavua datasiirtoa mukana käsittääksi. Se on se seikka, mikä itseänikin hämmästyttää kovasti. Että vallankin kun kaupataan näitä hienoja 3G-päätelaitteita, missä on telkkarit sun muut, internetradiot ja muuta, mitkä siirtää dataa niin kuin megatavutolkulla niin kuin hetkessä, niin näihin ei sitten paketutu mukaan näitä datasiirtopaketteja. Okei. Että se joutuu tuon päälle ottaa sitten vielä tämmöisen datapaketin. Paljonko semmoinen esimerkiksi nyt sanotaan, nyt jollakin operaattorilla on vaikka DNAlla semmoinen datasiirtohommeli, paljonko semmoinen niin kuin kuussa maksaa? Ne muuttuu nyt ihan hiljattain joulukuun alussa sillä tavoin, siis aikaisempi DNA-GPRS-paketti oli 665 kuussa, jos on rajattamaton datasiirtomäärä ja se pelaa GPRS-sä, etkä ja UMTS-verkoissa, että kaikki nopeudet on käytössä. Okay, nyt se on sitten hieman tuotteellisuutta muuttu siten, että siinä on 3 hintaporrasta, eli perus GPRS maksaa X euroa, etke nopeutta yltävä maksaa X euroa plus vähän päälle. Just. Ja sitten tähän 3G-vauhtiin pystyvä, niin on X euroa plus paljon päälle. Just, joo. Eli kyllä. Siinä on tehty hintaportat asiakkaan tarpeen mukaisesti, että mitenkään nopeasti haluaa dataa liikutella. Eli tämä on pikkusen harhaanjohtava tämä niin kuin Suomen valtion se hintasubventio tai tämmöinen niin kuin markkinasubventio, niin että nyt sai ruveta näitä puhelimia jakaa ilmaiseksi, mutta niillä voi vaan puhua. Käytännössä. No näinpä. Ja totta kai voi käyttää näitä datapalveluita, mutta niistäpä sitten maksataankin euroa per megatavu, ellei ota tämmöistä kiinteitä datapakettia mukaan. Nimenomaan, että siinä vähän niin kuin pakosti tulee. Että jos sä nyt ajattelee katsoa jotain tuommoista N93, niin tai jotakin hienoa Nokian puhelinta nyt kaupasta 30 kuussa, niin siihen tulee sitten parikymppiä lisää, jos mennään oikeasti dataakin sillä siirrellä. Kyllä. Saunalahdella on semmoinen systeemi, että se on tietysti eri verkko, ymmärtääkseni, mutta voi tiettyjä VAP-palveluita käyttää sitten ilmatteeksi ihan vaan sillä, että on Saunalahden asiakas. Kyllä. Joo, mutta VAPhan oli näitä yksiä suurimpia tai teknologiafloppeja taisi olla. Että. No kyllä, kieltämättä joo. Se oli tavallaan hyvä, mutta tavallaan huono keksintö, koska niin se oli niin kallis siihen nähden, mitä siitä loppujen lopuksi oli hyötyä kenellekään, siis sitä käytöstä. Että periaatteessa se oli verkko, kevennetty versio webistä, mutta mun mielestä helkkarin kallis. On kyllä ollut maailman parhaat VAP-sivut, en mä tiedä, onko ne edelleen kerran päällä sille. Nyt pätkii sen verran pahasti, että kenellä oli parhaat verkkosivut VAPin puolella? VR:llä oli parhaat sivut VAPissa. Ai jaa. Oltiin kerran reissussa ja piti saada juna-aikataulut silleen kauhean pois. Ei ollut sitten oikein muuta, mennään VAPiin kutun puhelimella, niin se VAP-sivut oli kokonaisuudessaan se, että se luki, että VR:stä lisää tietoa verkkosivulla www.vr.fi. Just joo, kyllä. Tämä kuvastaa ehkä hyvin tätä VAPin niin kuin syvintä olemusta silloin. silloin kun se oli, että se oli ensin se oli niin kallista ja siellä ei ollut mitään. Sitten kun siellä rupesi vähän jotain olemaan, niin sitten melkein olikin jo webbikin kehittynyt niin ja päätelaitteet kehittynyt niin, että pääsi suoraan webbiin, ettei tarvinnut oikeastaan mennä enää mihinkään vappiin. Mutta on se toisaalta, se oli aika nopea. Kyllä mäkin jonkun verran joskus silloin tällöin käytän, mutta aika harvoin tulee kyllä itse asiassa nykyään totta puhuttuna enää käytetty. Tästä tuleekin mieleen näppärä aasisilta semmoisen aiheeseen, että mikä on Raadin mielestä tällä hetkellä käytössä olevista teknologia-innovaatioista semmoinen tuleva floppaaja, vapin tapainen häviäjä. Ahaa. Onko se nyt vaikkapa tämmöinen web 2.0, se ei varmaan ole, mutta onko joku tämmöinen kuluttaja-elektroniikka-vempain semmoinen, mikä painuu unholaan hetken päästä? Nyt on niin paljon näitä kaikkia tällaisia niin kuin... Ne kaikki painuu lopulta unholaan. Niin, no ehkä joo, jollain tavalla. Tuossa web 2.0 kieltämättä on pikkusen semmoista soundia, että niin se ehkä on... Niin kuin. Ne puhaltelee kyllä varsin vimmatusti uutta kuplaa siellä. Joo, sen ympäriltä. Niin kuin, joo. Kupla 2.0. Joo, siis tämä niin kuin, joo, ei tule heti mieleen. Mulla tulee ensimmäisenä mieleen kysymys, itse asiassa vastakysymys tähän, että näkyykö HD-TV-lähetykset digiboksilla? Mä luin tänään nykyisellä digibokseilla. Mä nimittäin, eipä näy. Niin, koska mä luin tänään yleisöosastolta keskisuomalaista, eli Pravdasta, niin tällaisen kysymyksen, ja mä oikein pysähdyin miettimään, että olipas hyvä kysymys, että hetkinen, mutta onko näin todellakin, että se ei näy normaalilla digiboksilla? Pitää paikkansa, semmoisia päätellä, että ei vielä ole Suomessa kaupan, jolla pystyisi katsoa HD-lähetyksiä. Satelliittipuolelta löytyy jotakin häkkyreitä käsittääkseni. Mitenköhän se... mutta ne on niin kuin kaapeli- ja antenniverkosta, ei löydy sellaisia vehkeitä vielä. Koska mä kattelin tuossa nimittäin yhdessä Jyväskyläläisessä kodinkone liikkeessä tässä taannoin, niin Kanal Plussa vai mikä se nyt alkaa lähettää näitä HD-lähetyksiä, niiden mainosta, se pyöri kaikissa niissä lättötelevisioissa, joita oli sen seinällä, ja se kuva oli aivan loistava, se oli aivan tajuttoman loistava. Mä vaan mietin siinä, että sitten tämän kysymyksen nähtyäni tänään aamulla, että mistä pirusta se tuli sitten se lähetys? Digi-TV olisi varmasti valtava flop, ihmisiä pakotettaisiin siihen. Periaatteessa voi sanoa, että se on käsittämättömän floppi sen takia, koska ihmisistä on vieläkin tai tähänkään mennessä hankkinut digibokseja ja digivastaanottokykyjä, että ei ihmisiä oikeasti tunnu kiinnostavan. Niin, en tiedä. Se on mielenkiintoinen kysymys. Vähän tähän niin kuin pohjustaen niin mietin just sitä, että mitenkä sen niin kuin käy. Ja eritoten just tätä kautta, että kun digi-TV, siis mä pidän digi-TVtä itse kyllä hyvänä asiana, siis niin kuin sitä kautta, että A, kuvalaatu on aivan huomattavasti parempi, B, siinä voidaan tehdä tämmöisiä interaktiivisia palveluita, ja C, sitten kun tulee tämä HD-TV, niin se kuva on oikeasti, se on ihan helkkarin hyvä, siis niin kuin siinä asteikolla, kun me nyt ymmärrämme kuvan hyvyyden. Mutta mitä televisiosta tulee, mitä pitäisi nähdä jotenkin paremmin kuin... Nyt, tuoko se mitään lisäarvoa siihen oikeaan kokemukseen? Kyllä se tuo, koska niin just tämän digitalisoitumisen myötä niin kanavat lisääntyy ja indie-tuotanto ehkä voi saada jalansijaa, voi tulla parempia TV-kanavia, voi tulla, kyllä kilpailu niin, väkisin lisää sitä. Mutta laatua. Siis mä tarkoitin nyt HD-televisiota. Niin, että mitä se niin kuin itsessään... Se on, niin, siis pelkkä resoluution nostaminen, koska mun mielestä jossain DVD:ssä on niin käsittämättömän hyvä kuva, että mä en näe mitään syytä, minkä takia joidenkin pitää maksaa $1,000 sitten vielä jostain Blu-ray-soittimesta. Siinä tullaan ehkä sitten siihen, että resoluutiot kasvaa, ruutukoot kasvaa, niin sitten pitää saada siihen sopivaa signaalia sisään. Että niin sit no se on kyllä totta, että jossain 50-tuumaisessa plasmatelevisiossa nyt voi olla, mutta ei kukaan oikea kuluttaja varsinkaan Suomessa osta niitä seinän kokoisia taulutelevisioita. Että No kyllä ei, niitä vaan menee kaupaksi. Ei vielä ehkä ole kellään, mutta kyllä mä uskon, joo, kyllä niitä menee ja kyllä niitä tulee menemään jatkossa, koska hinnathan väkisin laskee, sopeutuu. Mä maksoin varmaan 1300 euroa tuosta mun 100-hertsisestä 32-tuumisesta putkitelevisiosta muutama vuosi sitten, niin nyt niitä saa niinku suurin piirtein 200 eurolla. Eli siis se tulee olemaan niinku, tämmöinen negatiivinen progressio ihan varmasti niissä hinnoissa, aivan tajuttoman nopeasti, mutta se, että niin kuin tässä niin kuin hyviä pointteja kaikki kyllä, nämä vastaväitteet ja tuumailut, koska tässä niin kuin nähdään semmoinen just tämä, että miksi ihmiset vaihtaisi, ja niin kuin mä uskon, että siinä muutaman askeleen päässä siellä jossain tulevaisuudessa ne isot televisiot, se hyvä signaali, ne kaikki on itsestään selviä asioita, kaikki ihmettelee, että mitä me syötiin ennen kuin meillä oli Flora, eli mitä me katsottiin ennen kuin meillä oli HDTV ja kaikilla oli 50-tuumaiset televisiot, että kuka ihme katsoi 30, mitä 20-tuumaista televisiota, eihän semmoisia, nehän on semmoisia niin kuin antiikkisia, niin kuin mitä me nyt nauretaan, kun ne oli puulaatikossa ne televisiot ja niissä oli pyöreä ruutu, niin ne on niin kuin lähes yhtä huonoja. Eli siis tämä on niinku mullistava tämä nopeus, mutta siis se, että nyt ihmiset niinku kyllästyy siihen suomeksi sanottuna kusetukseen, että ne joutuu ostamaan ensin digiboksia, että ne yleensä näkee mitään, sitten kohta joutuu ostamaan digiboksia, että ne saa jotain näitä interaktiivisia palveluita, mikä se takaisin kytkentäkanava nyt ei tule mieleen yhtäkkiä se. MHP. MHP juuri, kiitos. Tämä systeemi. Sitten ne joutuu ostamaan taas kohta uuden digiboksin 2010, kun tulee kaikki lähetykset HDTVtä. Sitten siis tämä niin kun kaikki pakotetaan tähän tämmöiseen tietokonemaailmasta tuttuun päivitysrumbaan, johon televisiomaailmassa ei ole totuttu. Että siinä mielessä siinä on tällaisia niin kun harha-askeleita. Mutta se on kyllä totta, että meillä on, tai isälläni on ollut sama televisio 20 vuotta. Mm. Ja nyt tällä viikolla siitä kuulemma meni viritin, että pitänee kai jostain uutta. Että mä en tiedä, onko mä sanonut tämän montakin kertaa tässä ohjelmassa, mutta mun mielestä oli äärimmäisen hienoa, kun joku luonnehti digitelevisiota lehdessä sillä tavalla, että digitelevision myötä piti saada tietokoneita, jotka toimii yhtä helposti kuin televisio, mutta saatiinkin televisio, joka toimii yhtä vaikeasti kuin tietokone. Joo, tossakin on. Ja mulla on tuttuja, joilla on digitelevisioita, jotka sanoo, tai siis digivastaanottimia, digibokseja, että se on ihan karseeta. Se tietysti varmasti riippuu aika paljon siitä, missä on ja millainen on antennin kunto ja muuta, mutta kuulemma saattaa olla niin horroria se katselukokemus, että mieluummin sitä katsoo sitä analogitelevisiota ihan siivosti, kun jos näkee vaan pikselikuutioita ja pätkivää ääntä, niin eihän sitä nyt kato ehtikään. Mites Jillä, onko sulla jo muuten digiboksi? Kyllä löytyy digiboksi, joo. Onko sä kaapelissa? Ei, pitäisi varmaan sanoa, että joo, mutta en ole kaapelissa. Aivan, joo, mutta siis sulla on tämmöinen perus digiboksi antenniverkossa. Mä olin eilen hoitamassa kummilapsiani tuolla syrjemmällä seudulla. Itsehän asun tässä kaapelin päässä, niin mulla on tietysti kaapelidigiboksi, mutta kun mä kattelin tämmöistä harava-antennidigiboksia, niin kyllä se oli hienoa, kun ajattelin, että syrjäseudulla on kuitenkin olla, ei nyt missään ihan Jordaniassa, mutta niin kuin suurin piirtein, niin sielläkin kanavia oli sitten niin kuin ihan hurjasti. Siellähän oli monenlaisia semmoisia kanavia, mitä ei ole tulla kaapelissa ollenkaan. Tai ei tiedä monenlaisia, mutta ainakin jotakin. Niin, no tuosta on kyllä eri mieltä. Työkseni vähän seuraa, mitä tapahtuu kaapelirintamalla ja näin poispäin. Niin kyllä näitä kanavia kaapelista löytyy satakunta noin niin kuin 3KTV-verkosta, että varmasti joo, erittäin joo. Katsottavaa. Joo, kyllä siis en tarkoittanut, joo, siis totta, meilläkin on 100 kanavaa tuossa niin kuin tarjolla, mutta niin kuin meinaan, että oli sellaisia kanavia, mitä ei mun käsittääkseni ainakaan meidän kaapelin jakelussa ole, sellaisia jotain kummallisia, joskaan ei niihin ollut oikeuksia siinä televisiossa, mistä mä niitä katselin, mutta huomasin vaan että selaillessa, että siellä oli jotain ihmeellistä, mutta lähinnä se pointti on just se, että aika jännä, että niin kuin ilmateitsekin voidaan jaella esimerkiksi nyt ennen vain kaapelissa olleita kanavia, ja kyllä kaapeli silti edelleen paikkansa puoltaa, että niin siinä on kyllä tarjontaa, ja tosiaan niin HD-valmius olisi periaatteessa nyt jo, että kaapelissa kaista riittää, ilmateitsehän joudutaan odottamaan sitä, että analoginen TV kyllä loppuu ja päästään. Niin joo, saadaan lisää taajuuksia käyttöön. Kyllä, mutta tämä on mielenkiintoinen, mutta ei syvennytä ehkä liiaksi tonne. Palataan ja varmaan saadaan palautetta tähän. Mä uskon, että meillä on kuulijoissa paljon sellaista potentiaalista tietoviisasta tältä sektorilta. It's a bunch of crap. Sä sait kuitenkin soitettua näitä sun jinglejä, vaikka sä oot puhelimessa. Hyvä, hyvä, hienoa. Mutta hei, videosta puheen ollen, niin vaaleanpunaisia tsuneja pistetty yllätykseksi tavallisiin koteloihin. Monille yllätys ei ollut iloinen. Siis onko ne oikeasti pistänyt niin kuin pakettiin, luulet ostavasi ruskean tsunen, mikä olisi tosi hieno, sitten saatkin vaaleanpunaisen, joka on vielä hieno. Joo. Se on joku, mitäköhän se oli, noin 1%. Ne on laittanut vaaleanpunaisia tsuneja. Tässä nyt on, Microsofthan nyt sanoo, että ne on niin kuin yllätyksenä, että vaaleanpunaiset tsunet on tulossa ja ne halusi yllättää, että pistikin muutamia ennakkoon niin kuin ylläreiksi, mutta mä kyllä luulen, että siellä on vain joku mokannut jossain pakkaamossa, koska en minä ainakaan, jos mä ostaisin vaikka mustan tsunen, niin. Mä luulen, että ne, jotka ostaa mustan tsunen, eivät välttämättä ole sitä kohdeyleisöä vaaleanpunaiselle tsunelle. No ei välttämättä, että, joo. Että niitä on, ne on kuulemma tullut aika pitkälti takaisin. Joo, kyllä kyllä, mutta aika jännä, että kuitenkin yritetään kääntää tämmöiseksi niin kuin positiiviseksi. Aika hauska markkinointikikko. Mutta joo. Joo, niin. aika hyvä, joo. Tilaat mustan uuden auton ja autoa noutessa, siis huomatkin, että se on muuttunut vaaleanpunaiseksi. Joo, tämmöistä mä oon aina halunnut. Se myyjä sanoo sitten, että no te kuulostitte niin metroseksuaalilta puhelimessa. Okei, mutta niin... Mitenkäs muuten sun Skype Out minuutit, pitäisikö vaihtaa? Ei, kyllä täällä vielä on, katsotaanpas hetkinen. Siinä oli jotain 6 € lähtiessä ja... Katsotaan, paljon se nyt näyttää, missä se on se ikkuna. Ai niin, ei saa sanoa niin. 4,88 € on vielä, että en tiedä kuinka nopeasti toi päivittyy, kohta se varmaan menee -50 €. En tiedä. No sano sitten, jos rupeaa tuntuu siltä. Että... Kyllä tämä tässä pysyy vielä. Okei, mutta tosiaan Mac-versio Office 2007, se ei avaa tiedostoja. Joo, mä luin tätäkin artikkelia taas ihmeissäni, että mitä ihmettä, että siis niin kuin... Onko nyt Macillä tämmöinen DocX-tiedostopääte sitten, vai onko se, niin kuin, onko se nyt Microsoftin? Mun täytyy oikein avata tämä uudestaan, tämä artikkeli, ja tutkailla. Nyt on varmaan näin, että Mac ei ole tullut vielä versio Office 2007. Niin. Että on käsittänyt sillä tavoin, että kun tällä uudella Windows-versiolla tallentaa, niin se oletuksena vetää se tähän uuteen formaattiin, jota tämä vanha Mac-versio ei saa avata, mikä on ihan ymmärrettävääkin. Näinhän on ollut ennenkin. Niin on. Eikö sitten ole sama juttu, että jos sä yrität vanhalla Windows Wordillä avata 2007 talletettua dokumenttia, niin eikö se nyt juurikin ole sama näin. Juttu? Juurikin kyllä näin. Se on varmaan mutta ihan... Siinä artikkeli kyllä, kun mä katsoin sitä, niin siinä kyllä luki ihan, että Office 2007 Mac-versio. Mm. Että kyllähän se jossain beta-jakelussa varmasti on. Ei, no minä taidan lukea hieman eri tavoin tätä sitten, mutta että tässä todetaan, että trying to open one of these in Word for Mac 2004 yields the following garbled mess. Niin joo, eli kun yrittää avata tämmöisen dokumentin vanhalla Wordillä, siis 2004 Macissa, niin tätä tulee tämmöistä söttöä varuutua. Joo. No se voi kyllä olla, mulla taas ei ole nettiä auki, mä oon ehkä sitten ymmärtänyt väärin, mutta sehän on sitten ihan itsestään selvää, että eihän vanha Wordi uusia tiedostoja avaa. Eipä tokikaan, että ostakaa vaan näitä uusia Office-paketteja myös Mac-käyttäjät kaikki. Kyllä, kaikki juosten kauppaan ei vanha Wordi uusia temppuja ovi, niin. Joskin, olisiko tämä sitten, kun näille vanhoille Wordeillehan tai vanhoille Officeille julkaistaan joku ilmainen päivityspaketti, jonka avulla sitten saa tämän uuden tiedostoformaatin auki. Mm. Niin olisiko nyt sitten niin, että sitä päivitystä ei ole tulossa Macille? Niin, en tiedä. Tämä jää ehkä arvoitukseksi hieman joo, tämän pohjalta, joo. Kyllä. Loistavaa uutta. However, while the Mac business unit has promised converters, it is providing no certainty on when they will be available. Eli niin, ei tiedetä, koska ne tulee sitten Mac-puolelle. Niin. Mm. Kyllä, joo. Joo, tämä on tätä perinteistä. Koodikieltä silleen, että päätettiin unohtaa koko juttu. Eikö tämä ole tämä XP:n Service Pack 3 on siirretty vuoteen 2008, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä on siirretty porukka kaikki pois siitä ja unohdettu koko juttu. Joo, kyllä, kyllä. No, mutta hei, mennään eteenpäin, koska niin tämä seuraava asia on erittäin mielenkiintoinen. Mä kävin sitä tutkailemassa oikein henkilökohtaisesti, tein tämmöistä niin kuin taustatoimittajan työtä hieman tässä, eli uusi videopalvelu Tudeo kilpailee YouTuben kanssa. Ero on siinä, että se tarjoaa korkearesoluutiosta kuvaa ilman rajoituksia integroidun BitTorrent-teknologian avulla. Eli Ars Technica tällä lailla raportoi. Ja Tudeo on aika mielenkiintoinen, jos kohta siellä ei hirveästi ollut vielä niin kuin mitään materiaalia. Oli siellä nyt aika paljon kaikkea videoa, mutta siis mitään semmoista niin kuin oli, mä katsoin itse tuommoisen Halon, tämän pelin, Microsoftin pelin trailerin sieltä, ja siellä oli joku 35 megaa, ja se tuli kyllä aika ripeästi tuolla. Siis tää on tudeo.com-saitti, johon menette, niin sieltä voitte ladata tämmöisen Tudeo-klientin, joka itse asiassa on Azureus, tämä perinteinen BitTorrent-klientti, ja sen jälkeen, kun sen on ladannut, niin sitten sieltä sivulta, kun kattelee videoita ja klikkaa, että download this, niin se alkaa sun sillä Azureuksella sitten lataamaan sitä sulle. Että tämmöinen perinteinen, siis nythän on paljon ollut puhetta tästä videoiden jakelusta BitTorrentin avulla, isot mediatalot on kiinnostuneita siitä, ja HD-kontenttia muun muassa löytyy jo täältä, tästäkin palvelusta. Joo. Se on aika mielenkiintoista. Tämä on kyllä ihan loistava idea. On. Kaikki, jotka on käyttänyt YouTubea, varmaan kaikki on käyttäneet YouTubea, niin videot on tosi huonoja laadultaan. Että jos on tämmöinen uusi, joka tarjoaa kunnonlaatuista videoa, niin kyllähän se moneen paikkaan on ihan mainio tapa jaella. On joo. Tässä tietysti jää pois tämä mobiliteetti jollain tavalla nyt, eli no, jos kohta niin jää YouTubestakin. Tosin mä luin kyllä Macworldista yhdestä viimeisimmästä numerosta, että tippuko Henrikki muuten pois langalta? Tippuko? Henrikki? Ainakin minun ruudusta tipahti. Perhana niin tippukin. Pieni hetki, lisään hänet. Hei, pidetään tauko, mä haen lisää punaviin ja pistä pause päälle. Selvä, ota hetki, missä on pause. Pause tossa. Tsup, noin, ilmeisesti nyt lähdetään taas pyörimään. Nyt on taas täysin lasi nenän alla. Voidaan jatkaa pikkujoulumeiningissä. Nämä on hyvät pikkujoulut. Tosiaan se varmaan muuten kävi sillä, että Henrik putosi, kun loppui rahaa tuosta Skypestä. Eli nyt mulla näyttää saldo 1,25 €. Eli siinä kävi just niin kuin mä epäilin, että alussa oli jumala loi maan, eikö siis oli 6 €, sitten oli 4 €, nyt on 1 €, että niin se ilmeisesti loppu tuo. Aika äkkiä se hupeni tuo. No sillä semmoisen 30-40 minuuttia horiset. Mä muistan, kun mä tein yhden haastattelun, niin se puolisen tuntia sillä horistolla, jolla 4 €, 10 sinne taisin silloin ladata. Mutta kyllä, joo, kyllä. Jatketaan harjoituksia, eli niin, tosiaan tästä Tudeosta oli puhetta, että tämä on ihan mielenkiintoinen laite. Se Henrikko kohta tulee muuten sieltä takaisin, sanon vielä sen verran tässä, mutta se vähän aikaa oottelee siellä. Niin Tudeossa niin vaan ongelmana on tosiaan tämä mobiliteetin puuttuminen, jos kohta on sama YouTubessa, eli siis tämä sitoo sut tietokoneen viereen tietysti tämä homma. Että toki YouTubesta olin puhumassa myös sitä, että tuossa oli tosiaan Macworldin, olikohan se uusin artikkeli, niin siinä oli Macille tämmöinen ainakin client, ihan siis asennettava softa, jolla sä pystyt kaappaamaan YouTube-videot ja niin kuin omalle koneelle, minkä vaan sieltä, ja pistämään sen vaikka iPodiin sitten siitä, että se on niin kuin ihan hauska feature. Kyllä. Mutta tämä on aika hauska tosiaan, tämä varsinkin HD-materiaalia jakelussa, ja miksei sitten ihan minkä videon tahansa jakelussa, että ihmeen vähän pornoa siellä vielä on tällä hetkellä, että se on se mitä mä löytyykö sieltä uudet jenkkisarjat sun muut tämmöiset? No ei, niitäkin mä koitin vähän katella siellä, mutta mä en kerinnyt kuin joku 10 minuuttia siellä pyörimään sen verran, että mä sen Halon sieltä latasin ja katsoin, että oho, tulipas iso tiedosto ja hyvälaatuista kuvaa, että vau, nopeasti räpsähti ruutuun. Joo, tuli joku putken täydeltä vai minkälainen oli siellä nopeus? Se oli itse asiassa, mä olin vähän tässä toisaalla silloin, kun mä latasin, niin kyllä se aika nopeasti näytti tulevaa, että kyllä se niin kuin tänne päin tuuttasi ihan mukavasti, että mä en tiedä mistä se oikein sitten tuli, miltä. Jaha, nyt mulla soi täällä puhelin, katsotaan onnistusko. Add to conference. No ollaanko me nyt kaikki täällä? Minä oon. Onks Jaska? No niin, mainioita kyllä. No niin, joo. Eli tosiaan, tässä puhuttiin Tudeosta vielä, jauhettiin täällä samalla, kun sä olit vielä tulossa sieltä takaisin kahvilan ulkopuolelta. Jos sanon, että tarkoitus on halvempaa tuon Skype-auti, niin kyllä ne eurot siitä yllättävän nopeasti hupeni. No kyllä, joo. Tosiaan 6 € oli lähtiessä ja 40 minuuttia puhuttiin, niin nyt on 1,25 jäljellä ja se nakkasi sut pihalle varmaan sen takia. Erikoista kyllä. Mutta tota, tällaista siis live-tietoa Hessun kahvilan tutkimus- ja tuotekehitysosastolta myös kaikille saatettakoon. Mä oon muuten ajastanut. Me ollaan tosiaan menty aika tarkkaan 40 minuuttia. No niin, joo. Mä kattelin kanssa koko lailla sitä luokkaa on toi aika laskuri pyörii täällä virallisessa hotclockissa. Mutta tosiaan Jude on sellainen, ei siitä sen enempää. Sitten siirrytäänkin aiheisiin, joidenkaan esittäjä ei ole paikalla, mutta koitetaan kompuroida tästä läpi vähän aikaa vielä. Eli 2006 top 10 uutiset. Ehkä skippaamme ne, mutta opiskelijat kartoittivat open source lisenssit. Eli Suomessa on tämmöinen mielenkiintoinen tutkimus. Ja opiskelijat on selvittäneet open source-ehtojen yrityssopivuuden. Ja mä ihmettelin, kun mä luin tätä artikkelia. Siis täällä on Helsingin yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Turun yliopisto ja IPR University Center oikeustieteen syventävien opintojen osana. On tehty avoimen lähdekoodin lisenssiehtojen analyysikokoelma, joka selvittää lisenssiehtojen sopivuutta yrityskäyttöön. Niin mä ihmettelin, että mitä ihmettä yrityskäyttöön? Eikö open source-matskua saa käyttää kaupallisessa tarkoituksessa, vai mitä tässä on niinku tutkittu? Saahan niitä käyttää. Mitä ne sitten on tutkinut? Täällä sanotaan, että osapuolten mukaan hankkeen taustalla on ajatus siitä, että vaikka avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö on lisääntynyt yrityksissä, on tämä jotakin vielä osin vielä uutta ja monesti hallitsematonta. Ikävimmillään hallitsematon käyttö voi muodostua merkittäväksi riskiksi yritykselle tai sen tuotteille. Toisaalta avoimen lähdekoodin käyttöä rajoittaa aivan turhaan liialliset pelot avoimesta lähdekoodista lisensointimuotona. Oikein toteutettuna avoimen lähdekoodin hyödyntäminen voi edistää yrityksen tehokkuutta ja kilpailukykyä. Siis mun käsittääkseni toi tarkoittaa ihan vaan sitä, että yritykset ottaa avoimen lähdekoodin softaa, koska se on ilmaista, ne sillä tavalla saa kuluja alas ja näin sitä kustannustehokkuutta ylös, mutta sitten jos ne ei olekaan perehtynyt siihen kunnolla ja ottanut vaikka Open Officen sille, että hei, että tästähän tämä, että asennetaan se vaan noille koneille Microsoft Officen tilalle, niin hyvä tulee. Ja sitten ei ollenkaan oteta huomioon sitä, että ehkä niitä ihmisiä pitäisi vähän opettaa niitä käyttämäänkin ja sitten kaikki menee kuralle sen takia, niin luulen, että siinä on vaan kartoitettu sitä, että jos näin tehdään, niin kuinka paljon sitä tehdään niin kuin hallitusti, silleen, että ihan oikeasti osataan käyttää ja tehdä asiat, ja kuinka paljon ne vaan lätkitään sinne, että hei, että tämä on halpaa. mutta toi on niinku semmoista niinku dataa, että ton nyt mäkin olisin voinut kertoa, ei siinä olisi tarvittu hankkenia eikä tota, niin Helsingin yliopistoa eikä varsinkaan asianajajatoimistoa, niinku, että kaikki menee päin helkkaria, kun otatte noita open source-vehkeitä, jos ette te niinku tajua, mitä te teette. No se pätee mun mielestä kyllä kaupallisiin ihan samalla lailla. Niin päteekin, joo kyllä se on ihan totta. Mä veikkaan, että tässä on kysymys siihen, että vaikkapa esimerkiksi Nokia käyttää puhelimissaan osittain avoimen lähdekoodin softia niin kuin osana vaikka jossain selaimissa tai muissa alijärjestelmissä. Ja tähän liittyviin systeemeihin tämä tutkimus varmaan on tehty. Se on muuten varmaan ihan totta. Ettei niinkään tämmöistä niin kuin kuluttajasoftien, open softien juttu, vaan siis niin kuin firmojen käyttämien open source softapalikoiden käytöstä. On sitä varmaan. Niin, jos sä käytät GPL-koodia sun ohjelmassa, niin sitten se on pakko lisensioida myös GPL. Aivan, joo, just näin. Se on muuten ihan totta. Nyt kun jos mä käyttäisin enemmän tähän taustatyöhön aikaa kuin 2 minuuttia, niin mä olisin huomannut, että tässä puhutaan siis source-koodista, eikä mistään ohjelmista. Tuossahan lukee, minkä mä luin tässä ääneen, mitä mä en ilmeisesti tajunnut, niin siinä sanottiin, että avoimen lähdekoodin lisenssiehtojen analyysikokoelma. No, ehkä tämä on just osoittaa vaan sen, että mitenkä vähän sitä tiedetään näistä avoimen lähdekoodin asioista, eli nytkin tässä on varmaan tulkintakysymys, eli juuri nimenomaan tarkoitetaan sitä, että jos sä teet softaa ja sä käytät sinne jotain GPL-koodia sisässä, niin sitten se onkin toinen juttu, ja sitä varten, sitä tässä on tutkittu. Viisasta, mutta järkevää. Tästäkin varmaan tulee palautetta kovasti. Ihan varmasti. Sehän on oikeastaan hienoa justiinsa, että täällä kun torveilee, niin tota, sitä saa aina kyllä sitten kuulla jälkikäteen, ja sehän on hienoa, syntyy keskustelua ja interaktiota, asynkronista interaktiota ihmisten välille. Täytyisiköhän torveilla vähän enemmän ja oikein pistää syttyjä niin kuin tuonne foorumille? Kyllä, siis se on aina tervetullutta. No mun mielestä jääkiekko on ainakin ihan perseestä. Joo, ja paini kanssa, varsinkin Pohjanmaalla. Kyllä. Kyllä. Joo, ne on aika huonoja lajeja kyllä. Mä seuraan kyllä kumpaakin hyvin huonosti. Mutta hei, mennään eteenpäin. MS Office, Open Office XML standardoitiin. MS siis Officen Open XML standardoitiin. Jipii! Mitäs se tarkoittaa? Mitä se on suomeksi? Eli ilmeisesti nyt Open Officen dokumentit ovat XML-dokumentteja, ja se on nyt sitten ilmeisesti standardi XML, se mitä ne kirjoittaa, vai mitenkä se nyt olikaan sitten? Vai onko se just niin päin, että se Microsoftin avoin tiedostomuoto, niin se standardisoitiin? Niinpä. Näinpä juuri. Tältä se näyttää. Ja se on siitä hyvä, että se tarkoittaa sitä, että Microsoftin se avoin tiedostomuoto, sen täytyy, kun se on standardisoitu, niin se sitten kans pysyy avoimena, että Microsoft ei voi sitä muutella aina siinä vaiheessa, kun joku, josta ne ei tykkää, niin käyttääkin sitä tiedostomuotoa. Että se toi tarkoittaa on lähinnä sitä, että sitä ihan oikeasti voi käyttää muutkin softat. Eiköhän se sitä varten se XML-kieli ole kehitetty, että se olisi aika standardia. Jaha, hetkinen, taas soi puhelin. Pieni hetki, aina kun mä yritän sanoa jotain, soi puhelin. Add to conference. Tervetuloa Risto suoraan lähetykseen. Kiitos Hessu. Olen viikonlopun reissussa ja kerro. Niin, ei kun just tässä puhutaan aiheesta, josta sulla on varmaan painavaa sanottavaa, kun mä menisin just sanoa, että mä en tajua nyt näistä mitään, jotenka siirrymme eteenpäin, mutta itse asiassa nyt voit tulla kertomaan. Mutta olit siis viikonlopun reissussa ja tulit juuri paikalle parahiksi. Kyllä, ja ajattelin ainakin sen verran kertoa, että Novel meinaa ruveta puukottamaan OpenOfficea ymmärtämään Microsoftin dokumenttistandardeja. Ahaa, me puhuttiin justiinsa Officen XML-formaatista, että Office XML-dokumentit olisi nyt standardoituja, vai kummin päin se nyt oli? Niin, kyllä. Officen Open XML on standardoitu jossain määrin kansainvälisesti hyväksyttyä muotoa. Liittyykö tämä samaan nyt sitten, vai onko tämä eri juttu tämä? No ilmeisesti tämä liittyy samaan, eli Novel pistää OpenOfficein ymmärtämään Microsoftin OpenXML-formaattia, mutta sitä en ihan tarkkaan osaa sanoa, kun iso standardi käsittääkseni hyväksyy OpenOfficein ODF-muodon, mutta sitä en osaa sanoa, että mikä taho tämä nyt oikeastaan on, joka on hyväksynyt sitten Microsoftin. Niin, onko se XML-kielellä tämmöinen joku konsortio, joku ylipäällystä, vähän niin kuin V3C tai joku muu tällainen? Se ei ilmeisesti ole varsinaisesti XML-hallintapuoli, joka tänne on hyväksynyt, niin. Mutta siinä käytetään XML johtuen siitä, että XML on hyvä elementti monen tiedon välitykseen, mutta nämä standardointiorganisaatiot on ilmeisesti sitten hyväksynyt tällä kertaa Microsoftin ehdotuksia. Joo, tästä itse asiassa juuri, Henrik, ootko sä siellä vielä, putositko kyydistä? Olit juuri puhumassa Microsoftin XML-standardoinnista vai miten päin se oli? Niin. Siitä justiinsa. Mutta hei, hienoa kun Ristokin pääsi paikalle, niin täällä on vauhti kova. Itse asiassa mennään seuraavaan kohtaan, joka meillä on täällä ubuntu.fi.orgin blogi, jossa alkaa äärimmäisen mielenkiintoinen juttusarja verkkoviestinnästä. Osaatko tästä kertoa lisää, kun olet enemmän täällä puolella pyöriskellyt? No itse asiassa menin kirjoittamaan tämän artikkelin ensimmäisen pätkän ja tarkoitus olisi loputkin pätkät kirjoittaa. Kyllä, kyllä. Ja homma oikeastaan lähti siitä, kun muun muassa näistä voippijutuista oli edellisessäkin Hessun kahvilan lähetyksessä juttua, niin niistä ajattelin jotain enemmän kirjoittaa, ja vastaavasti myös näiden pikaviestimien protokollat on itseä lähellä, kun Messengerin ja ICUn käytön hylkäsin tuossa joku kukas sitten ja siirryn täysin avoimen japperiin. Joo. Niin tuota, näistä ajattelin jotain kirjoitella ja rupesin kirjoittelemaan siitä, sitten rupesi tulemaan enemmän juttua, niin ajattelin, että no, kirjoitellaan nyt hyvänäköisesti kunnolla ja jätetään aikaa sille kirjoittelullekin, niin saha kerralla tehty hyvää jälkeen. Onko siellä jo nyt tota, podcast-puolesta tarinaa, mä just availen tässä sitä? Ei ole vielä kirjoiteltu, että siinä on ensimmäinen tämmöinen tiiseri, joka houkuttelee kaikki lukijat sinne katsomaan, koska ilmestyy seuraava jakso, mutta ehkä tuossa viikon kuluttua voidaan odotella ensimmäistä pätkää ilmestyväksi. Ja kyllä tarkoitus on podcasteistakin puhua ja myös heijastella vähän sitä, miten viestintä on tuossa muuttunut tässä 10-15 vuoden aikana. Me muuten päänörstimme Janin kanssa kokeiltiin edellisen Speakers Cornerin VoIP-keskustelun innoittamina näitä. Kokeiltiin Vengoa ja mikäs se oli se toinen? Gizmo. Gizmo, niin. Joo. Kokeiltiin näitä, mutta täytyy sanoa, että ei kumpikaan niistä oikein tyydyttänyt. Että Gizmo tahtoi olla semmoinen, että se pätki kauheasti ja siinä oli vähän tunkkainen se soundi ja Vengo taas, no se kuulosti puhelimelta, mutta siinä oli se hyvä puoli mun mielestä, että se oli hyvin tasainen. Se, niin kuin oli, se ei muuttunut se äänenlaatu miksikään, se oli ihan tasasta, se tuntui, että ne paketit tulee niin kuin tasan varmasti, eikä se pätkinyt yhtään. Mutta se äänenlaatu oli sitten aika paljon huonompi. Joo. Toi on mielenkiintoista kuulla. Joo, eli tämä on edelleen, taitaa olla kyllä paras niin kun soundiltaan tämä kype näistä VoIP-laitteista, tai voiko tätä nyt sellaiseksi sanoa, mutta tämmöisistä niin kun ääniviestintävälineistä. Nimittäin Jean kanssa testattiin pitkästä aikaa iChattia just hiljattain, niin siinä oli soundi aika huono. Tämä on ihan karsee. Vai mitä, ei Jean? Sillä pysty puhumaan ollenkaan. Joitko sä Jean koko pullon sitä punaviiniä, eikö sä oot ihan hiljaa? Ei, tässä puhutaan vaan semmoista aiheesta, josta mä en ymmärrä yhtään mitään. Ei, kun just sanoin, että sä oot juonut liikaa sitä, koska mä sanoin, että mä sanoin, että me testattiin meidän iChat-testistä, puhuin vaan, että huono oli soundi. Joo, kyllä. Oliko me silloinkin niin päässä? Näinhän se oli. Mitään en muista, mutta se ei. Se taisi olla. Joo, mutta eihän se voi olla huono ääni, koska tämä Steve Jobskista niin kovasti kehuu sitä iChattia. No ei. Oi! Älä ihmeessä. Mutta muuten se oli kätevä. Siis oikeasti se kuva oli kohtalaisen hyvä, mikä siinä välittyy. Niin sitten kun siinä voi useampi henkilö pitää videokonferenssia, niin se on musta aika hauska feature. Mutta on hauska tietää, että on open source puolella myös tämmöistä niin kuin VoIP-systeemiä, joka pelittää. Ja valitettavasti nyt Skype on paras, niin käytetään sitä. Gizmon Mac-klientti oli vielä ihan karsee, että sitä saa niinku bootata, mutta siis käynnistellä koko ajan uudestaan, kun se, jos paino väärää nappia, niin sitten se keksikin, että enpä sitten palaakaan enää tästä mikään, ja sitten täytyy vaan käynnistää uudestaan se. Joo. Hei, kyllä. Jokos Raati muuten on ehtinyt testaamaan näitä Skype-luureja, jotka eivät kaipaa tietokonetta kaverikseen lainkaan. Mulla on joulupukin toivomuslistalla sellainen kyllä. Jos sä oot testannut? Mä täytyy tilata semmoinen testiin, että näkisi vähän, että minkälainen peli se oikein on. Niin tämähän on vissiin muutamia eri malleja. Mä itse asiassa kirjoitin... Joku sopiva. Joo. Niin, siis kirjoitin sähköpostiin. Joo, kyllä. Tolle. Mikä ei vaan hetkinen, ei kun tämä mitä mä katsoin oli semmoinen, että se voidaan kytkeä niin kuin, sekä puhelinverkkoon että niin kuin laajakaista verkkoon samanaikaisesti. Ja tukiaseman ja luurin välillä se on ihan normaali dektikapula, että siinä pitäisi äänenlaatu olla parempi kuin näissä VLAN-häkkyröissä. Mä menisin sellaista VLAN-palikkaa, siis kattelin, niitä on tuolla Belkinillä ja sitten jollakin, mikä hitto, se nyt oli joku kolmekirjaiminen nimi se oli, niin ne on Skype-kaupasta saa sen just sen kolmekirjaimisen, niin 130 siinä tulee reititin, VLAN-reititin, joka tietysti löytyy, mutta ylimääräinen sellainen, niin sitten tulee 500 Skype-out-minuuttia. Siinä jää enää laitteelle paljon hintaa. Hyvä tarjous. Mm. Mutta niin, onko RHK:lla tämmöisestä kokemusta? Ei ole kokemusta. Sitä mietiskeli, että se puhelinverkko kytkettävä, niin onko se siis, toimiko se ADSL-modemina vai millä perusteella se oikein toimii? Se vaan kytketään ei vaan siis sen saa sillä tavoin, että se, sillä voisi odottaa normipuheluita, siis puhelinverkon yli, joo, plus sitten Skype-puheluita netin yli. Se. Tietokoneen kautta. Et, se vaatii tietokoneen ei, kaveriksi. Niin. Ei tarvi tietokoneetta. Tämä häkkyrä, mistä mä puhun, niin se ei tarvitse tietokonetta kaveriksi laajinkaan. Okei, no sittenhän se toimii niin kuin modemina ja ohuella kaistella soittaa johonkin sitä normaali puhelin liittyvää pitkin. Kyllä, joo, näinpä se menee. Koska näitähän on ollut siis pitkään näitä tämmöisiä, mitä liitetään tietokoneeseen, jotka sitten näitä, joo, niin ja sitten oli semmoisia, jossain välissä oli semmoisia konversiopalikoita näitä dekti-puhelimia, mullakin on yksi semmoinen ylimääräinen Siemens tuolla hyllyssä notkuu, että sen voisi jotenkin konvertoida semmoisella palikalla Tietsikan kanssa, tietenkin PC:n kanssa, niin ei Macin kanssa, niin semmoiseksi Skype-puhelimeksi, mutta just nämä on mielenkiintoisia, nämä, jotka on siis itsessään niin kuin tietokoneita, mutta silti semmoisia taskuun menevän kännykän kokoisia, eli niissä on periaatteessa Skype itsessään asennettuna. Ja niin ja sitten siihen tulee muuten siis 139 euron sieltä Skype-kaupasta tulee vielä 24 kuukautta Skype-vastaajaa ilmaiseksi. No. Että sen puhelimen hinnaksi ei tosiaankaan jää ihan hirveästi, mutta niin mä kirjoitin itse asiassa sähköpostia tuonne Belkkinille tästä aiheesta ja kyselin, että josko niitä kiinnostaisi lähettää mulle semmoinen, niin mä voisin kertoa videopodcastissa, kuinka hieno se on, mutta en ole vastannut vielä mitään. Jostain se syystä kuitenkin vinkuu, se laitettaakaan niin asiakas. Tämä on muuten pitkä saaga, mä en tiedä, onko kaikki tietoisia tästä, mutta Jaska, vanha Hessun kahvilan pitkäaikainen kävijä, tietääkin tämän tarinan. Tästähän puhuttiin joskus Hessun kahvilan alkumetreillä, ja jo ennen Hessun kahvilaa Hessun blogissa oli tämmöisiä äänitarinoita tästä. Mulla on tämmöinen Belkkinin hubi, joka vinkuu, niin ehkä ne pelkää sitä, että mä rupean taas pommittamaan niitä kysymyksillä ja annan bad publicityä. Niinpä. Jos se onkin huono vehje. Damn it! Olen missannut mahdollisuutta niitä Belkkinin suhteen, mutta siis oikeasti ne on mielenkiintoisia laitteita, että ehkä tulee niistä lisää joskus jatkossa. Mä oon ainakin itse kovasti kiinnostunut siitä, joka toimii VLANissa. Mutta hei, kun Henrik on tuolla vielä puhelimen päässä, niin kysytäänpä sulta, Henrik, että sä oot avoimen lähdekoodin käyttiksen asentanut iPod Nanoon, iPodiin siis. Miten se onnistuu ja mitä värinöitä se herättää nyt? Se oli aika mielenkiintoista. Se on se, mistä oli viime Speakers Cornerissa puhetta, kun no se Rockboxi. Joo, Rockboxi justiinsa. Eli Linux. Se oli puhetta tätäkin, koska sillä oli tulossa on tullut Tsune-versio kai, mutta mä sitten tsiigailin sitä ja päätin, että kun se toimii ensimmäisen sukupolven Nanossa, niin lyönpä sen siihen. Ja se ei ole Linux-pohjainen, se on ihan nollasta kirjoitettu. Eli se ei ole Linux? Ei ole Linux. Se on avoimen lähdekoodin, mutta se ei ole niin kuin varsinaisesti Linux. Se on kirjoitettu nollasta käyttistöllä iPodille. Tai se toimii muutamissa. Se toimii melkein kaikissa iPodeissa ja sitten joissain muissakin. Se toimii. Mä en muista, mitä muita malleja niitä on. Mutta se on kyllä mielenkiintoinen. Siinä täytyy sanoa, että siinä tulee lisäarvoa Nanolle aika julmetusti, kun siinä on kaikkea lisätilkettä. Muun muassa Doomia sillä voi pelata. Jos haluaa semmoista tehdä, mä en ole. Voiko sillä kuunnella musiikkia enää? Ei sillä semmoista voi tehdä. Joo. Se itse asiassa, mikä siinä on tosi hienoa mun mielestä, on se, että se tietysti lisää tiedostotukea aika runsaasti, että se sitten toimii OGG-tiedostot ja toimii nämä flakkitiedostot, tällaiset täysin, miksi lossless, se on englanniksi, mitä se olisi suomeksi. Häviötön pakkaus. Häviötön pakkausmuoto, ja sitten toimii tietysti näiden AAC ja MP3 ja näiden kaikkien tyypillisten kanssa. Ei, kylläkään se ei tue ymmärrettävästikään minkäänlaista DRM:ää, jos olet ostanut vaikka iTunes-musiikkia, niin sitten se ei kyllä sitä pyöritä mitenkään, mutta mutta siinä on se, mikä sai mut lopullisesti koittamaan, niin on se, että siinä ei tarvi nyt enää iTunesia, että sinne lataa sitä musaa. Sitä voi heittää ihan koska tahansa, miltä tahansa koneeltaan. Se on FAT 32 tuo levy nyt. Mä voin lyödä sen mihin tahansa PCC, Mackin tai Linux-laitteeseen ja tunkea sinne vaan musatiedostoja ja sehän soi. Osaatko se niin kuin hierarkkiset noin niin kuin hakemistot, että sä voit niin kuin panna podcast-hakemistoon? Joo, totta kai. Mulla on siellä aika kattavaa. Ja sitten mikä siinä on hieno, niin siinä voi tehdä niin kuin kirjanmerkkejä sinne tiedostoon, että voi pistää, jos tulee mielenkiintoinen kohta podcastista, niin iskee sinne kirjanmerkin, että tästä haluan kuulla. Tai sitten jos lopettaa, niin lopettaa kuuntelun, niin sitten ei tarvitse alusta asti kuunnella, mikä olisi kovasti ikävää. Ja se, mikä siinä on hyvä, niin se ei jyrää kuitenkaan sitä Applen omaa firmavarea, että siihenkin pystyy buuttaamaan tarvittaessa. Niin, mutta se buuttaa kuitenkin. Ihan, niin. Niin, se on ihan tärkeä kyllä, että pystyy palaamaan takaisin siihen vanhaan, koska jos ajattelee vaikka niin kuin omalle kohdalle, niin mulla on muutaman sadan euron eestä asettu musaa ajattunut sen verkkokaupasta. Olisi vahinko, jos sitä ei pystyisi hyödyntämään tässä uudessa filmissä. Joo, kyllä sä pystyt käyttämään niitä ihan rinnakkain, että sitten puhutaan Applen firmwareen, kun siltä tuntuu, ja Rockboxi ottaa sen niin kuin oletussoittimen tai oletuskäyttiksen aseman, että siihen se puuttaa noin oletuksella, mutta sinun ei tarvitse pitää, kun sitä käynnistysnappia pohjassa vähän pitempään, niin se meneekin, hyppääkin sinne Applen omaan firmareen. Just joo, toi on aika mielenkiintoinen. Toimiko toi sama, niin kuin, onko se Rockboxi vai onko sitten jotain muita niin kuin näissä isoissa iPodeissa pyöriviä Linuxia? Se on varmaan ihan Linuxi. Siitä on versio kaikille iPodeille, paitsi tälle kaikkein uusimmalle 5,5 generaation 80 gigaselle. Eli mulle. Ei ole vielä. Eli sulle. Niinpä niin. Laitapas Henrik tulemaan linkkiä foorumille tai johonkin. Foorumilla penäsin jo. Edellisen. Rockbox.org. Eikä edellisellä lailla. Sen show notesihin laitettu Rockbox-linkki. Se oli siihen uutisen, se ei ollut suoraan Rockbox. Okay. Mä voin pistää kyllä, kun mä lähetän Hessulle postia siitä Gmail-osoitteestakin, niin mä pistän samaan tuon. Joo. Ja show notesihin. Niin, pistetään show notesihin. Lisäksi tosissaan. Se asennus oli aika monimutkainen, että sille ei ole mitään käyttäjäystävällistä asennussysteemiä, että siinä täytyy. Mä tein sen itse asiassa Windows-koneella, koska se on siinä vähän helpompaa. Just. Mutta siinä täytyy shelliä käyttää ja aika paljon. Ja sitten Mäkilläkin se onnistuu ihan alusta loppuun. Täytyy kirjoittaa aika monta riviä tuonne terminaaliin. Just. Pitäkää tunkkineen minä tämmöisten kanssa. Se pitää olla semmoinen DMG-tiedosto, mikä vaan ladataan ja raahataan sitä johonkin iPodin kuvakkeen päälle. Niin, se on niillä työn alla kaikki tommoset. Niin, varmasti on jo. Ja toi on ihan siis niinku mielenkiintoinen, mutta just toi on aina siis lisäarvoa se tuo sinne aika paljon, että nyt pyörii kaikenlaisia hauskoja pelejä nanossakin, joita ei saisi iTunes Storessa ja jotain yksinkertaista videotakin se pyörittää nyt. Kyllä, niin osaksi näyttää videota siis myös? No se näyttää se ei näytä varsinaisesti videotiedostoja, mutta se näyttää aika paljon liikkuvaa kuvaa. Just. Kyllä aika monimutkaistakin semmoista, mitä toi Nanon oma firmware ei käytä paljon, näytä paljon ollenkaan, mitä siinä on asian tämmöistä. Mutta tuossa pyörii ihan niin kuin hienotkin graafiset systeemit. Kyllä, kyllä. Mutta sanomattakin tietysti selvää on, että disclaimerina sanotaan, että tämä rauettaa varmasti takuun kyllä. Sitä en tiedä. Varmasti tekee kyllä näin, veikkaisin. Mutta niin, mitä mielestä sanoo vielä? Niin, että siinä on myöskin se hauska puoli, että sitä ulkoasua voi muokata ihan rajattomasti, ja siitä on sitten aika monia teemoja on saatavissa netissäkin, että ei tarvitse aina katsella sitä samaa ruutua. Kyllä, kyllä. Mielenkiintoista. Onko RHK:lla tällaisia kokemuksia avoimen koodin miehenä? En ole itselläni tuommoinen Samsungin soitin, joka ei juurikaan erilaisia ohjelmia huolittaa tarvi, mutta tuommoisen iPodLinux.org olisiko mahdollisesti, niin sieltä löytyy juurikin iPodin näille vanhemmille versioille niin kuin Linux, jolla sitten pyörii vastaavasti pelit ja muut, mutta sekään ei näitä uusimpia tarvitse tukea. Joo, mulla on semmoinen se vanha neljännen sukupolven rikkinäinen tuolla laatikossa, että harmillisesti se ei edelleenkään käynnisty, että siinä olisi voinut ajella kaikkia tuommoisia kokeeksi. Mutta joo, tosiaan, tällaista oli tällä kertaa, oikeastaan tässä alkaa olemaan varmaan kaikki. Onko kenelläkään mitään sydämellä tässä nimittäin? Sukkula laukasti. Jokoiselle ruotsalainen lehti. Niin, ruotsalainen lähti kuuhun, joo. Se on jännittävää seurata podpäivästä, varmaan kuulemme tästä lisää. Onko Wii-konsolia kelleen hankittuna, mutta on sitten kolmanteen? Wii-konsolia ei ole. Niin. Niin, ne tuli nyt ja Pörni ei ole nyt paikalla, se olisi varmaan päässyt testaamaan, mutta se oli pikkujoulut ilmeisesti niin rankat, että se ei päässyt kahvilan ovesta mahtunut sisään sitten. Et ehkä kuulemme siitä ensi kerralla. Tuota, tällainen pikauutinen, että oikeusministeriöltä nyt tässä, oliko ensimmäinen päivä, niin sieltä on tehty päätös, että 10 000 työasemaa siirtyy käyttämään Open Officea. Oho, katos perhanaa. Tämä niillä oli mielenkiintoinen. Oli laaja tuota kokeilu tuossa, oliko 2006 alkupuolella, ja sen mukana sitten teki laajat ohjekirjat ja loppuraportit ja muut, ja nyt on sitten päättänyt, että siirrytään. Tähän on hyvä päättää Hessun kahvilan Speakers Corner, niin tämänkertainen jakso nimittäin. Se on joulukin tulossa tässä vielä. Ajattelin tässä vielä loppuun sanoa sellainen, että varmaan pidetään pientä tämmöistä luovaa taukoa tässä joulun pyhien tienoilla ja ympärillä, ja katsotaan milloin tulee seuraava lähetys, sitä ei tarkkaan ole vielä sovittu. Katsotaan, mutta Corner ei häviä mihinkään, se on aina olemassa ja pysyy. Kiitoksia Henrik, kiitoksia Risto, kiitoksia Kiitos. Jaakko, kaikki. Tämä oli oikein hienoa, kun pääsit taas paikalle. Ei muuta kuin hauskaa joulua kaikille. Pikkujoulut oli tällaisia. It's a bunch of crap. Joo, mutta mä taidan pistää poikki, ettei mulla kuulu kaikki minut, niin mä en pysty osallistua teidän lystikkääseni humoristiseen jälkirupatteluun, mikä on, kyllä, mikä on aina ollut sitten tämän koho kohta. Joo, sekin pitää paikkansa. Sillä lailla. Nyt me jäähän tänne kahdestaan juomaan tätä punaviiniä sitten. Onko sulla punaviiniä siellä? Ei ole, kun mä join sitä jo eilen kaikki pullot tyhjäksi. Saakeli. Kysytään, onko sulla mitä huomenna töissä, että onko normipäivä vai mitä? Vetääkö kunnon tumut? Totta kai. Hessun kahvila. Soita kahvilaan 03 7411 8559 tai ulkomailta +358 3 7411 8559. Soita kahvilaan tai ulkomailta +358 3 7411 8559. Hessun kahvila. Hessun kahvila. No joo, se on loppu nyt.